থাকিছে ঐ ধুনীয়া জোনত মুখনি ঐ অভিমানী মন গুচাবলৈ কি জানো কৰোঁ কবানে ঐ আলেঙে আলেঙে নিবিচাৰোঁ ঢাকিছে ঐ ধুনীয়া জোনৰ মুখনি ঐ ঢাকিছে ঐ ধুনীয়া জোনৰ মুখনি ঐ ঢাকিছে ঐ ধুনীয়া জোনৰ মুখনি ঐ অভিমানী মন গুচাবলৈ কি জানো কৰোঁ কবানে ঐ আলেঙে আলেঙে নিবিচাৰোঁ অনবৰত প্ৰীতিৰে ধৰোঁ আলেঙে ঢাকিছে ঐ ধুনীয়া জোনৰ মুখনি ঐ কলীয়া মেঘে ঢাকিছে ঐ ধুনীয়া জোনৰ মুখনি ঐ কলীয়া মেঘে ঢাকিছে ঐ ধুনীয়া জোনৰ মুখনি ঐ।